أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله نيجي تامبالي سي سانت سون بوروم سبحانه وتعالى ديكو سانت بو باخ سي خيوال ميم ني خيوال تي مو بوك سي داجي بي ني داجي گاو بو نيك سي وقت وي دي فاتالي لو جيم سون دينه di julli ci sang yonenti di Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam diko ñaanal xewal ak mucc diko ñaanal wa kërëm ak njabotam diko ñaanal sahaba yak tabi'in ya ak kep ku jaar sen tank ila yawmiddin gannaaw ba ñu ngi sédé né amul kenn ku yello ñu jaamu ko kudul Allah te kam yoni won di Muhammad sa dëgg moy jaamu ak Yalla di ndawab Yalla di sédé né mom jotal na yonenté ga amana ban galon solo samit gardé nako joxé nako nam gëna maté jotalina jotali gu mat té jëgëwul ci aduna bi luddul gannaaw bu mu tégué ci yoon wu jup té lèr té kenn du jadd yoon wowo nak kudul ku nara alko kon yalla nu yalla xéewal ñu téggu ci yoon bobu té yoon bobu moy sharia té moy sunna moy doxalin bam don doxal la nga xam mom la sun borom waral ci kawam té moy jaamu gi gannaaw lolu ñu ngi delu ci kitabu tawhid bi shaykhina muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah tay buntu bi ni jël moy buntu bu mu tuddé muné babun la yusalu bi wajhi llahi illa aljanna buntu bi mune desut laaj ngir jëmmu yalla luddul aljanna buntu bi mo top ci buntu bi nga xamne mom lañu jëlone bi passé don wax ne desut dello ko xamne da fay laaj ngir jëmmu yalla kenn duko dello mais ci yenen téré yi nak ñom ñaari buntu yi jot manam doxal nañ ci yenen buntu wante ni mu tedde ci kitab al qawlul mufid moy buntu bi mo top ci buntu bi jangon bi passé te bo setlo ñaari buntu yi dañ xawa am ak mengo amna fuñ nuro ndax buntu bi wess won daf don wax ne kep ko xamanteni mi ngi lay laaj ngir yalla bu ko dello kon fofu kim don waxal moy kini laaj manam yow sa bokkum julle ñewuna dila laaj ne la ma ngi lay laaj nangam ngir jëmu yalla yoonent bi ne lool mu la laaj ngir jëmu yalla bu ko dello ngir magal yalla subhanahu wa ta'ala buntu bi nak kiy laaj lay wax mu ne la yow bu laaj ngir jëmu yalla ludul aljanna bab ab buntu buy wax ne la yusalu desut laaj bi wajhi llahi ngir yalla wajhu moy kanam kenn du laaj ngir kanamu yalla wala jëmmu yalla ludul len rek illal janna ludul al janna kete kon nga gis ne buntu bi amna ñaari jangir yo xamanteni man nañ ko sey jang ku melni cheikh abdurrahman ibn nasir saadi dafa wax fi ne titre bi niko muhammad ibn abdul wahhab terele dang ci jangene ndekete dañu wara wormal turu yalla yi ak ay melokanam ndax wax bi mu wax ne la yusalu bi wajhi llah ken du laaj ngir jëmmu yalla illa jannatul aljanna li ci dege kon moy boy laaj ci turu yalla ngay laaj ak ci melokanam comme ni sun borom wax ne walillahi alasmaul husna far'uhu biha sun borom mom ñel nako tur yu rafetil bokoy wonan ko we ci tur yoyu ko kon mo ne ding ci jangé dal ci titre bi ni mu tedde ni ñu warmal turu yalla ak ay melokanam nga degg ci nak ne kenn du laaj lu jëm ci walu aduna diko laaj nan ngir yalla ndax jëmu yalla dafa gëna kawé mbirum aduna mo ne li fi nek kay moy boy laaj ngir yalla da ngay laaj laaj bi upp solo djiblu li nga xamne moy sa djiblu way di gëna kawé té sa djiblu way bi gëna kawé nekul dara lul aljanna ndax aljanna la fa nek ci ay xéewal yu sax aljanna xéewal ya fa nek dafa sax ndax aduna bi xéewal yi saxul kon boy laaj lu jëm ci mbirum aduna doko laaj ci jëmu yalla mais fi laaj bi ni wax moy laaj bi nga jakkalok sa borom subhanahu wa ta'ala di laaj boko la bi nga dem ci sa morom nit ndax aljana kenn rek lañ koy laaj muy yalla ndax mom moko mom ndax do dem ci sa moromu jam diko laaj aljana kon bu la ne desatu laaj ngir jëmu yalla lul aljana moy yow boy laaj sa borom laaj bo xamne laaju jamu yalla la ngay laaj sa borom diko laaj ci jëmmam nan kan yalla ma ngi lay ñaan li nga defal mako ngir ci sa jëm fofu aljana rek nga fa wara tuddu mune parce que aljana xewal ya fa nek dafa sax la fa nek tamit moy ngeureumul borom bi te ngeureumul borom bi moy sakku way bi gëna kawé bu julit di sakku la nek sa aljana yit moy xol ngay xol ci kanamu borom bu tedd bi ndax bokku na ci xewali aljana yi ñafa duggu sun borom da na len may xewal ñu mëna xol ci jëmmam ju tedd ja banexu tamit di waxante ak mom ñuy def ak mom ay wax yalla di wax ñuy deg mune lolu banex la bo xamanteni banex mënu ko gëna kawé motax mune dé sut laaj ngir jëmu yalla luddul lolu mune amma lu jëm ci walu aduna ak ay mbir yu soufé yoyu jambi sax bu koy laaj borom bi subhanahu wa ta'ala man nak ko laaj waye bu ko laaj ci ngir jëmam ngir hadith bi nga xamanteni mom la borom téré bi andi ci buntu bi mune an jabirin qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yus'alu bi wajhi llahi illa aljanna rawahu abu daud kon hadith bobu la indi ci buntu bi hadith bi limi wax moy li titre bi wax rek moy jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma mom genn hadith bi muné mom jabir neena yenente fi yalla bi sallallahu alayhi wasallam neena la yusalu desut laaj bi wajhi llah ngir jëmu yalla ila aljanna ludul aljanna kon lolu tila muhammad ibn abdul wahhab sukkandiku beutereul bab bi muy buntu bi ne la yusalu bi wajhi llah ila aljanna comme niko yonte bi ënde ci hadith bi kon luñu téré la ndax téré aramal la wala téré sitel nak lolu danañ ko xam mune fihi mas'alatan amna ñaari masala yu ñuy jàngé ci hadith bi al-ula masala bu jëk bi moy an-nahyu an an yus'ala bi wajhi llah illa ghayatul matalib téré gi nga xamné dañ ko téré ñuy laaj ngir yalla ludul djublu way bi gëna kawé ghayatul matalib moy sakku way bi nga xamné fa la sakku way yëm té moy aljanna ndax jaam yi nga xamanteni ño nangul borom bi subhanahu wa ta'ala bi jaamu seen borom ñom ko ci laaj lan moy sa mbëbët bi gëna kawé do la wax lu duggu aljanna la lay wax kon lepp lo xamanteni sabab la yoon la bo lay may pour nga am ngeureumal borom bi ndax am ngeureumal borom moy tax nga ma dugg aljana lolou tam man nga ko laaj ngir jëmu yalla man nga laaj sun borom fata lepp lo xamne da fay jëm ci jaamu man nga ko laaj ci jëmu yalla parce que lolou da fay dugg rek laaj ngir aljana kon dal mune masala bu jëk bi moy téré gi ñu téré ñuy laaj ngir yalla ludul la nga xamne moy jublu way sakway bi gëna kawé moy aljanna as-saniyatu ñaarelu masala bi mune di nga jàngé ci hadith bi isbatul wajhi sahal kanam kanamu kan muy kanamu yalla ndax dafa wax la yasalu desut laaj bi wajhillah ngir kanamu yalla ndax te wajhu limi tekki ci lugha moy kanam kon so deful ta'wil so wëlbeutiwul maana bi ning koy tekke moy desut laaj ñel kanamu yalla dul aljanna kon hadith bi saxal na ne sun borom dafa am kanam ndax wajhullah la wax kanamu borom bi kon mune lol tamit ding ko jange ci hadith bi ki nga xamne moy muhammad ibn uthaymin rahimahullah bimi sharh hadith bi wala bunt bi daf ne munasabatu hadha albab litawhid bunt bi nakala amé lekkelo ak tawhid ndaxte umpele wun ne kitabu tawhid lañ wax tawhid lay jangalé kon bunt bu mu fi andi rek bunt la bo xam da fay am lekkelé ak tawhid mu lay leral nak wax bi mo la wax ne la yusalu bi wajhillahi illa aljanna desut laaj ngir kanamu yalla wala ñeneen ñi ne ngir jëmu yalla lul aljanna mu ne lolu nakala deppo ak tawhid mune buntu bi dafa deppok tawhid parce que anna fihi ta'zima wajhillahi 'azza wa jalla bi haythu la yus'alu bihi illa al-janna mune ndax ding ci jangene dañu wara magal jëmu yalla kon ba nga xamne do laaj ngir jëmu yalla dul al-janna manam nit ki sun borom dafa reuy ci mom kon waru ko fowé waru laaj ngir mom ci ay mbir yu soufé ak ay mbir yo xamanteni mbiru aduna la kon mune ci lolou ngay déggé lënkelo nga xamné buntu bi lënkelo nako ak tawhid moy magal gi ni magal jëm suñu borom ba xamné do ci laaj luddul aljanna ndax té tawhid moy li nga xamné nit ki bu ko déwalé duggu aljanna té aljanna bobu kenn rek nga koy laaj muy yalla boy laaj sa borom nak subhanahu wa ta'ala masal nga nankon yalla ma nga lay laaj di wajhika fofu aljana rek nga fa wara tek wala yeneen mbir yo xamne sabab la yutax nga dug aljana comme nga ne yalla ma nga lay laaj ci soy di wajhika nga may ma yermande ma nga lay laaj di wajhika ma am maghfira yeggal ma ngi muslu di laq ci wa bi wajhika nga merema yoy yep ñew na ci ay hadith yu mel non yo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam don nako ñaan mune wax bimu wax ne la yusalu bi wajhillahi illa aljanna desut laaj ngir yalla lul aljanna mune lim fi djublu amna ñaari wute manam wute nañ ci djublu way bimu wax la yusalu bi wajhillahi illa aljanna desut laaj ngir jëmu yalla lul aljanna mune wax nañ ci ñaari wax bu jëk bi mune liñ ci nam moy bu len laaj kenn ci mindeef yi bu len laaj ngir jëmu yalla bu fekente ne da nga bëgg laaj kenn ci mindeef yi bu ko laaj ngir jëmu yalla ndaxte kenn du laaj ngir jëmu yalla lul aljanna gannaaw kenn du laaj ngir jëmu yalla lul aljanna nak kon bu laaj ak mindeef dara ngir jëmu yalla ndaxte mindeef yi amuñ katan ci joxe aljanna kon jëmu yalla desu ci laaj mune lol ngay lolou wax la bo xamne dañ ko déggé ci wax bi yoonte bi ne kenn du laaj ngir jëmu yalla lul aljanna mune li gëna feñ nak moy mu alif bi dafa melni gis gis bi la gis motax mu andi buntu bi gannaaw bimu ëndé buntu bi ko wéssu won muy wax bam waxon ne babun la yuraddu man sa'ala billah buntu bimu la jangalon bi wéssu moy desut laaj desul dello kuy laaj ngir yalla fi nak mune yow do laaj ngir jëmu yalla ludul aljanna kon mu ne kon liñ ci déggé moy kon jëmu yalla kenn du ci laaj kenn du ko laaj mindeef ndax aljanna rek lañ ci wara laaj té aljanna yalla koy joxé mu ne lolu wax la ñaarël wax bi nak moy dañ ci déggé nak né yow bu féké da ngay laaj yalla boy laaj sun borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan bu fekente né dang koy ñaan aljanna wala yo xamne dana waral duggu aljanna lo xamne man na sabab duggu aljanna kon do am sik nekul ci nga laaj ko ngir jëmam wante bu fekke da ngay laaj nak lu jëm ci mbiru aduna diko laaj yalla manam di ñaan yalla lo xamne mbirum aduna la lo xamne amul ben relation ak duggu aljana man lool mom bu ko laaj ngir jëmu yalla ndax te jëmu yalla mo gëna kawé gëna reuy ñukoy laaj ngir lo xamne dafa jëm ci aduna mone mbiru al-akhirah yi bokoy ñaan lu jëm ci al-akhirah bokoy ñaan sun borom man nga ko ñaan ngir jëmam mu joxe misal example mone masalan man nga wax di ñaan sa borom nga ne ko as'aluka bi wajhika an tunjiyani minan nar yalla ma ngi lay laacc ngir sa jëm ji wala ngir sa kanam nga mussal ma ci sawara lolou man nga ko wax parce que li ngay laacc fofu mbirum al-akhirah la ndax ki ñaan yalla mu mussal ko ci sawara mo ñaan yalla mu duggal ko aljana ndax te gannaaw al-akhirah mom ñaari kër fa am te il faut nga dugg ci benn bi kon bo ñaané yalla mu mussal ci sawara moy ñaan nga ko mu duggal aljana kon lolou mu ne man nga ko wax mu ne yenen tabi alayhi salatu wassalam ñaan na muslay su ko ndibu ci jëm yalla ba sun borom wacce aya bay wax ne qul huwal qadir yalla moy ki am katan ala an yab'atha alaykum adaban min fawqikum yalla amna katan ci wacce mbugal muy joge ci kaw kon lolou tekkula sun borom amna katan wacce mbugal mo xamni ci kaw lay joge dal sen kaw bi aya bobu wacce yonent bi daf ne a'udhu bi wajhik ma ngi ñaan yalla musul ma ci jëmam kon gis nga fof bi wajhika la wax te lolou yalla fof mbugal la wax ne man na ko wacce mu jëm sen kaw aya ba teksine aw min tahti arjulikum wala ma wacce mbugal mo xamni ci sen souf lay joge sen soufi tank ka xamni souf lay joge fofu yonent bi dafa waxat a'udhu bi wajhik ma ngi ñaan yalla musul ma yalla yalla nga musul ngir sa jëm aya ba waxat ne aw yulbisakum shiyan wala yalla def len ay kurul patch patch nga xam da ngeen ni neew doole yalla man na def lolu bu len defé ay patch patch nak wayuziqa ba'dakum ba'sa ba'd ñen ñi lay mosal ayu ñeneen ñi manam da len di jaxase ngeen di mbugalante seen biir comme nim awé sun jamono ji gis nga julit ñi legi ñoy xex seen biir julit bo xamne da fay ñew jakkalok morom julitam ñom ñaar ñet ñi wax ashhadu an la ilaha illallah wa sallallahu alayhi wa rasulullah mirum aduna kesse wala lu ken xamul sax tax nga ray ko te yenen tabi alayhi salatu wasalam lolou waxon nako si ne mujju jamono dana ñew ba nga xamanteni fitna yi day bari ba nga xamne ray yi dana bari bari way bo xamanteni ki nu ray wala bo ki ray sax du xam lutax mu ray mom dal ray na wante boko lajjan effect manam li tax nga ray ki sa morom julit sa mokum julit lutax nga ray ko du xam lutax mu ray la ya'riful qatil fi ma qatal aji ray ji mi ngi ray wante xamul mom ki muy ray ban but ban motif motax mu ray ko manuko wax al maqtul ki ñu ray tamit soko la yeen wa yow ci lan nga de mom xamuko moy conflit yi ñi am ci dekk arab yi jamono ji ay libek ay yaman ay manifestation yo xamne ken xamul lan lañ bëgg batay ken mënu lako wax ñom sax ñom ñi jog xamuñ liñ bëgg ñom amuñu ben but bu précis leg ñi ci ray ay nit ñin ñaangi ray wante ñom ñi ray xamuñu lu ñi ray la ma tax ñu ray len kan ray tamit xamul ci lan la dé motax bi ay bi wacce sun borom mu ne aw yulbisakum shay'an yalla man na leena def ay patch patch yeen julit ñi te bu ko defé wayuziqa ba'dakum ba'sa ba'd ñen ñi lay masal ayu ñeneen ñi manam ñen ñi ñoy mbugal ñeneen ñi fofu yonent bi waxul a'udhu bi wajhik ndax mbugal la mu nekk ci digënté nit ñi mais fofu dane mom yonent bi hadhihi ahwanu aw aysar li de mo gëna oyof mo gëna oyof ñaari jitu ndax te ci ay bi sun borom daf ne yalla amna katan wacce mbugal muy bawo ci kaw mbugal len yonent bi ne a'udhu bi wajhik ma ngi ñaan yalla nga mussal ma ngir sa jëm mbugal mom baña aksi mu waxat yalla man na wacce mbugal mo xamanteni ci souf lay joge ci sen souf lay joge min tahti arjulukum sen soufi tank mbugal len gannaaw mbugal la mu joge ci yalla dal ci nit ñi yonent bi nak ne a'udhu bi wajhik ma ngi ñaan yalla musul yalla nak mu musul ngir sa jëm wante bim ne man na leena jaxate def len ay shiya ay kurel kurel ñeen ñi fi ñeen ñoy mbugal ñeneen ña yonent bi fo waxul a'udhu bi wajhik ndax te lolou mbugal la mu nekk ci digeunte nit ñi mais daf ne hadihi ahwanu aw aysar ah li de mo gëna oyof lolou mu neewon mo gëna oyof nak am mom mën lañuy dundu legi sun jamono ji gis nañ ko tek nañ ci bëtt kon motax mom ibnu usaymin mu ne kon lepp lu jëm ci miru al-akhirah man nga ko ñaan ngir jëmu yalla mucc ci mbugal mucc ci sawara am yermane yalla am duggu aljana yoy yep man nga ko ñaan ngir jëmu yalla mune ñaari wax yi yep nak yim ci wax mune man na am maana bi harifi lembu ñaari wax yep yim ci wax yep mune ñaari wax yim ci wax yep dal nga xamne wax bu jëk bi moy wax bi yonenti bi ne do laaj ngir jëmu yalla dul aljana wax biñ ci jëk wax moy liñ ci déggé moy yow do laaj nit dara ngir jëmu yalla ndax li nga war laaj ci jëmu yalla moy aljana te nit yorul aljana ñaarel wax bi nak moy yow boy laaj yalla ngir jëmam aljana kessé nga say laaj wala lulay mussel ci sawara mune ñaari wax yeb nak hadith bi man nako ëmbalé mune amma wax bi mu wax nak bi wajhillah ngir jëmu yalla mune lolu diñ ci déggé isbatul wajhillah ndax comme niñ ko waxé bi wajhillah moy kanamu yalla kon mune kon ligay jëk déggé xalif moy saxal gi yonent Allah saxal na yalla amna kanam té sax giñ saxal na yalla ko amna kanam lolu dafa sax ci alquran sax ci sunna ijma'u salaf saxal ko yit muy sahaba yi ak ñan yaron ñom ñep saxal nañ gëm ne yalla sun borom subhanahu wa ta'ala dafa am al wajhu muy kanam bo deme ci alquran sun borom mi ngi wax kullu shay'in halikun illa wajha leppay alku bam def wajhahu legi wajhahu boko tekke ci loxa moy kanamam manam lepp dana alku bam def kanamu yalla kon lolu saxal na ne sun borom subhanahu wa ta'ala amna kanam wa qawluhu ak waxam bam wax mom borom bi di tag ay ga manam ay awliya am ay waliyum waliyullahi mune bokk na sen melokan kat moy ñinga xamne walladheena sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim ñinga xamne dañuy muñ lan motax ñuy muñ ibtigha'a wajhi rabbihim ngir sakku sen kanamu borom manam dañuy muñ te dara taxul muy muñ ngir yalla fof bi mi wax dañuy muñ ngir yalla dafa wax ibtigha'a wajhi rabbihim muy jëfëndiko baat wajhu mune wal ayatu kaseera aya yi wonene yalla amna wajhu kanam bari na lol mune wa sunna bo deme sunna yit comme ni mi ñewé ci hadith bi wésu bi yonenti bi nan a'udhu bi wajhik ma ngi ñaan yow yalla nga mussel ma ngir sa wajhu ngir sa kanam mune wante nak wuté nañ ci wajhu bi nga xamne yalla askanale nako bopam est ce kanam haqiqi la kanam deug deug la kanam comme niñ ko xamé wala wajhu la bo xamné liñ ci djublu moy jëmmam ndaxte wajhu dinañ ko tekke kanam lay dañ ko tekke tamit jëmmu comme wax bi yonent bi ne a'udhu bi wajhik alayhi salatu wassalam wax bi mu wax ne ma ngi muslu bi wajhika lol man nga ko tekke ngir sa kanam waye man nga tekke ngir sa jëmmu mune motax ñu wuté nak ci maana wajhu bi est ce liñ ci djublu moy kanamu yalla wala jëmmam ñi nga xamne dañ ci djublu ne moy jëmmu yalla est ce ñom dañoo bëgg dakk ne yalla amul kanam wala deet wala mune dal dañ koy wax ngir djublu ci benn mbir bo xamne dal nekul manam wajhu la mais nekul kanam lañ ci djublu waye nekul kanam deug deug comme ni ngay waxe nit ki manam yow moytul sa kanam djublu wo ci kanamam gim yor wante kanamam nga ci djublu li nek ci kanamam motax moné aw annahu yu'abbaru bihi 'anil jiha wala dañ ci djublu rek côté manam ab djublu way wala dafi jublu ani sawab yol tiyaba mune amna dal ak wute mune wante sun borom subhanahu wa ta'ala gindina ñi gem gindina len ci wute yeen ci yeen am wute nga xamne nit ñu koy wute ci baatu wajhu ñi naan ñu ci jublu jëm yalla am ñi naan jublu wul ci kanam dañoo bëgg daxane yalla amna kanam ñom dañoo bëgg wax ne sun borom amul kanam amna ñukoy wax amna nak ñukoy tekke jëm yalla waye jublu wun ci ne yalla amul kanam wante ñom jëm yalla lañ ci jublu mune andak wote yoyu sun borom subhanahu wa ta'ala gindina ñi gëm ndax yalla moy gindi ñi gëm sa bu wote amé ci dëgg rek du té am ay nit ño xamne sun borom mo leen defal tawfiq ñom ñu gis dëgg gi té loolu yoonent bi alhamdu dafa daan ñaan sax bari na ay gudd yo xamne yoonent bi day jox ngir nafi la bala muy tambali na salam day am ay ñaan yu mi wax bokona ci lim doon wax allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ardi alim al-ghayb wash-shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yahtalifun mu tek ci ihdini lima ikhtalu fihi min al-haq bi idhnika innaka ala siratil mustaqim wala innaka tahdi man tasha' ila siratil mustaqim fofu da fay ñaan rek nan yow yalla yow mi borom jibril ak mika'il ak israfil yow mi nga xamne ya sak asaman yi ak suuf si yow mi xam kumpa ak lu feñ yow yaay atté sa jami ci wuté gi ñu am ma ngi lay ñaan nak wuté gi am nga gindi ma ci sa ndigal ndax yow yaay gindé ci yoon bu jub bi kon sun borom mom moy gindi ñi gëm sa bu wuté amé motax ñi gëm téggu ci passe-passe bu lèr ñom liñ ci déggé moy innahu wajhun haqiqi mune lolu kanam deug deug kanam la sun borom dafa am kanam deug deug kanam wante buñ saxale ne sun borom amna kanam nak xamuñu nu mel nak duñ ko wutal melokan ndax mënu ñoo xam nu mel té loolu lañuy wax ci moolem melokan yi sun borom saxalal bopam sun borom boolem melokan bu mu ne mom mel nako ci alquran ñi bokku ci passage bu set muy passage sahaba yi té yent bi jangaleen ko ñoom ñep dañ nan yalla dal mo am melokan ba mu wax gëm nañ ko wante duñ ko nurole ben melokan duñ ne xonkona duñ ne wexna duñ ne guddula duñ ne gatna gem nañ ko dal niko sun borom waxe yalla rek mo xamna mu mel motax ñu gem ne sun borom dafa am kanam comme niko borom waxe ci ben sar mu ne wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram bam waxe ne kullu man alayha fan suratul rahman lepp lu nek ci kaw suuf dana mata jeex dane wa yabqa len rek kay def moy lan moy wajhu rabbi sa kanamu borom kanam nga xamne dul jalali wal ikram dafa yor tedda nga yor li nga xamne moy ak kawé moné fasak bimné wajhu rabbika daf né ru bu waxon vi kon manam bat bi da fay jëm ci wax bimu wax rabb wante daf né sa kanamu borom moy def bi nga xamne mo yor melokanu tedda nga lan mo yor melokanu tedda nga moy kanam gi wante waxul borom bi motax bu waxat fenen ne tabarakasmu rabbika fofu mo ne zi zil jalal wal ikram sa turu borom magna waxul tur bi me borom bi motax mo ne zil jalal borom magay gi ak teranga gi kon mo ne dal ñi nga xamne ñoy ahlu ta'til ñi nga xamne dañuy yak maana yi ñu tudde len al mu'attila ñi nga xamne ñom fuñ fekk ab maana bu jëm ci melokan borom bi al qur'an dañ koy yewul beut yak dak maana ba bu sun borom ne yadullah loxo yalla ñom duñ ko tekke loxo me katan lañ koy tekke ñu jublu ci ne yalla amul loxo ndax te ñom neñ bu ne yalla amna loxo dañ koy nuro lek nit te yalla nuro wul ak nit ndax yalla mo wax laysa kamithli shay dara melul ni mom motax mo ne ahlu ta'til ñoñu di yak maana yi di tekke baat yi leneen di ëlbeuti maana yi ñom dañ ne wajhi gi borom bi wax ci alquran dal lim ci nam rek moy jëmmam wala jubl manam côté wala yool tiyaba ñom ñu layal seen wax ne bu fekke dañ saxal ne yalla amna kanam kanam deug deug comme niñu xamé kanam kon da fay melni dañ bëgg saxal ne yalla dafa am jëm té buñ faxalé né yalla dafa am jëm dañ koy dañuy wax né yalla dafa yemo ak minde fi ndax té jëm yépp yemo wal ajsamu mutamasila ñom loolu lañ wax né nañ buñ faxalé né yalla amna kanam dañuy saxalal yalla né amna jëm té yalla té jëm yépp yemo mais jëm yépp yemo wuñ ndax té né nañ buñ faxalé yalla né amna jëm da fay mel dañ saxal ak yemo ci yalla te yalla neena lay sa kamifli say dara melul ni mom ñu ne kon loolu weddi alquran la ñom ahlu ta'til nak ñuy tontu wa ahlu sunna ñu ne yeen wa ahlu sunna da ngeen ne kep ko saxal ne yalla amna lu mu yemol ci lo xamne yalla rek ko jago koku yefeur la loolu mom deug la ahlu sunna ñom ñoo wax te loolu deug la manam kep ko xamne yaangi saxalal yalla ne amna lu mu yemo di def ci lo xamne yalla rek ko jago koku day nek yefeur ndax dafa weddi ben aya te ko weddi ben aya yefeur lay don ndax te aya biñu weddi moy laysa kamithli shay yalla dara yemo wul ak mom yemo ak nuro nak bokut yemo moy ñu tollo ci lepp matalan sun borom lepp lo xamne jago nako mom kesse kuko jël diko yemole ak bindef ahlu sunna ni nañ koku yefeur la sun borom subhanahu wa ta'ala bokkona ci lim jago moy yad loxo ban loxo la manam jago moy loxo bamu ba yellok magayam ak teddangam ñu xamuñu nu mel wante koku bëgg nu rolé mbindefi nak koku da fay nekk yefeur ndax te mënul yemo legi ibnu usaymin muné danal len tontu ci wax bin wax ne len yeen jëm ji ngeen di daw nan buñ saxalé yalla amna kam dañ koy saxalal jëm te jëm yépp yemo ibnu asay mo len jëm ji nga xamné yeen ang koy dakal sun borom subhanahu ta'ala lu ngeen ci djublu est ce moy jëm jo xamné ay yakh la composé wu ak ay sidit ak deret ak yap bu fekké té lool la mom nga xamné jëm lay jo doon jo xamné dal yeen ni ngeen ko imaginer moy jëm ju am ay yakh am sidit am deret am yap nga xamne cieur bu nek da fay soxla moromu cieuram ben du ci meuna dem ludul il faut mu and ak benen ba ndax te ay yahi kefe du tax nu wax jëm ci dit kefe du tax nu wax jëm wante il faut yahi and ak sidit yi and ak deret ak yap mune bu fekenteene lolu ngeen djublu ci jëmum ci jëm ne bu ngeen saxale yalla jëm non lay mel kon ñun and nañu ko yeen ci lolu ne kon sun borom fatala mom melul nonu te manul mel nonu sax wante bu fekke li ngeen djublu ci jëm ji moy jëm mom borom subhanahu wa ta'ala ad zatul haqiqiyya manam ni mu mel ci deug deug mom borom namu mel nga xamne dafa sax melokan bo xamne ni dafa manam jëm jo xamne dafa am melokan yi mat manam sun borom subhanahu wa ta'ala jëmam jëm la jo xamne mbole melokan yi mat non la mel mune lol mom ken waru ko daw mom ndax lol non sun borom subhanahu wa ta'ala dañu wara gëm ne amna jëm wante jëm la jo xamne dafa mel melokan yi mat ndax sun borom subhanahu wa ta'ala mom melal bokam ci alquran ne qul huwallahu ahad allahus samad waxal ne borom bi ken la mu tek ci allahus samad as-samad ibnu abbas bim koy teki mune as-samad alladhi la jawfa la mune as-samad moy ko xamne amul bir kon sun borom mom mo melal bopam ne jëmmam jim yor kat jëm la jo xamne samad la ibnu abbas mo ne moy alladhi la jawfa la amul bir faniyan ñaarel biñ len di tonto ibnu usaymin mo ne wax bi ngeen wax ne jëm yepp yemo tollo mo ne lolu mom moy fen yi gëna leer lolu mom du deug ndax te ki gëna new xel sax xamna ne mëfër muy aw rap bu am yaram mëfër ak li nga xamanteni moy xorondom bi gëna ndaw di gëna tuuti wala gunoor ñom ñaar ko ne am nga jëm mëfër amna jëm gunoor bi amna jëm et pourtant digënté ñaari jëm yoyu amna tabayun azim amna différence bu kawé mafalan ñay akaw fel ku ne am nga jëm da nga nan jëm ñay wi jëm fel bi da nga nan bop ñay wi bop fel bi waye ko ne xamna ne bop ñay ak bop fel wuté na kon wax bi mu'attila yi wax ne jëm yépp yemo lolou bom ibnu asim moné qadiyatun min akdabil qadaya lolou moy fen yi gëna reuy ci fen yi té dafa lèr lolou dal nekul lu sax moné digënté jëm mafeur ak jëm gunor bi gëna tuuti amna woro gu reuy ci sen hajmu ci niñ tollu amna woro tamit ci noyay ndax mafeur yaramam noyul amna woro tamit ci lis niñu lisé ak yenen différence yu ci nek mune kon li ngeen wax bu fekente ne yakuna kon la ngeen sa at lu yakku lay doon te moy wax bi ngeen wax ne bu ngeen saxale yalla jëm da ngeen di saxal ne dafa yemo ak mindeef yi lolu amul man nga taxalal yalla jëm nga gëmaale ne mom jëm jam yor nak moy jëm ju melokano melokani mat wante woro wax ne suma saxale yalla kanam dama koy saxalal jëm te kon day melni dafa nurok mindeef yi dedet ndax borom bi mo saxalal bopam mo nu gëna xam bopam ñun mënu ñoo xalaat suñ xalaat yu kawé ak yu yaatu yu reuy ba mëna xam yalla nu mel dañuy dafa am yo xamanteni nit ki gënaaw xelam dafa limité daf ko wara limité rek fiko yalla limité waye bu ko bëggee dépasser nak da fay sonal bopam ibnu usaymin mu continuer di leral tamit mune ñun gis nañ sax ci bir mindeef yi digënté nit ñi nit ak nit ñom seeni kanam sax nuro wut nit ñepp doppo wul ci ay kanam lool motax ñu né lool motax ñu njortu né amul benn nit ci aduna loolul mom dina am ñeen fukk yu muy nurool mais nak duñu mëna yemo xam nga nuro ak yemo bokut mak yow mëna ñoo nuro ci kanam ni wante nak mënu ñoo yemo suñu kanam du tax ñu yemo tray yi du bok xéssa yi du bok bu dé ñuulay tamit du bok mune mëno gis ñaari nit yo xamné ñoo yemo wante nit ku nekk mën nañ japp ni amna ñeen fukk yu mu nuro ci aduna bi wante mëno dox ba gis ñaar ñu yemo yemo nak moy ñu tollo lepp mune même bu nekkon ñaari cheikh sax ño xamne ño bok benn bir bu len ëmbu juddondo sax du tax ñu yemo man nañu nuro nak wante duñ yemo kon mu attale yemo gi ni japp ne ñom buñ taxale suñu borom faal ne amna jëm day mel dañ ko yemo lek minde fi ñom fofu dañu joom mune wante wax nañ tamit ne ci dit yi nga xamne ño nekk ci tank ak ci loxoy muy très très yi kenn nuro wuloko nit ku nekk ak yi nga yor muy empreinte yi nga xamne mom la nit ñi am seen reud reud baram yi ak tank yi kenn nu nuro wuleko amul ñaar ño xamne ñoko nurole te buñ ko nurole won kon day melni dañoo yemo motax sun borom subhanahu wa ta'ala neena yawmal qiyam sax seen empreinte yi dama koy yemalé wat nim melon lay melat bala qadirina ala an nusawiya banana ba yeufara don weddi nan waw nit ku faatu banu sul ko ay at at yahya fana manam yaram wasseyna yahya fa def koku nakala ko sun borom subhanahu wa ta'ala di dekkile sun borom mo ne waxuma la sax dekkil ka wante meme manam très très empreinte yi dama koy yemale wat nam melon lay melat bala qadirina ala an nusawiya banana kon nit ko ne yow dang ci am lo manam bi nga am ak sa morom bokut mënuñ gis ñaar ño xamne ño ko bokulé mune dinañ sétlu nak né dakk ak yémo mo gëna yey ke dakk ak nuro walé ndax alcorane baat bobu la indi alcorane dañé laysa ka mithlihi shay dara yémo wul ak mom waxul dara nuro wul ak mom tay tax yalla dara nuro wul ak momit wante mom yémo gi la gëna dakk mune dakk ak yémo mo gëna yey dakk ak nuro walé ndax té baat bobu la alcorane indi mune parce que amul ñaari mbir yu am ludul danañ am fuñu nurole ñaar ñoo gis rek amna luñu nurole ndax da nga am ñaari tank dox ko lem ñaari tank dox kon nuro ngeenul ci lolu da ngay wax may wax kon nuro nañ ci wax wante mënu ñoo yemo nak ndax suñu wax sa bokul ndax suñu yemo won moy suñu wax day bok suñu tank doxin yi bok wante and nak luñu nuro doxin luñu nuro waxin du tax ñu yemo ci waxin du tax ñu yemo ci doxin mo alquran ci matam mom yemo la dak motax muné fa nafyun mutlaqul mushabaha la yasihu kon dak ak nuro walé dakh ko dakh guñ boyal mu ne lolou mom wërut mu ne lolou jitu won na mu leral ko mu ne amna ben hadith nak bo xamne xeyna dana andi leunt ci nit ñi muy hadith yu yenenbi alayhi assalam muy hadith abu hurayra radiyallahu anhu mu ne yenenbi yalla bi neena inna allaha khalaqa adama ala suratihi hadith bi daf ne yalla binduna adama ci melokanam melokanu kan ñeñ ñi ne melokanu yalla ñen ñi ne non melokanu adam si nam ko bindé lool la ha bobu fof lay delu ndax hadith dane inna allaha yalla khalaqa binna adam ala suratihi si melokanam fofu nak ñen ñi ne melokanam wax bobu wax suratihi melokanam melokanu yalla la parce que arab nimi tebe terele ay mo di indi ay damir lo xam day delu ci ki jitu lolou da fay yeme ndax fi dafa tuddu yalla tuddu adama yalla binna adam ci melokanam ñen ñi ne waw melokanam ha bobu ci kan la delu ci yalla la delu wala ci adama ibn usaymin muné wa wajhu allah la yumathilu awjuhal makhluqin kanamu yalla yemowul ak kanamu minde fi fayujabu anhu mune danañ ko tontu awalan lim ci djublu moy hadith bi djublu wusi ne adama sun borom daf ko bind ci melokan bo xam da fay yemo ak melokanu borom bi te lolou julit ñep depp wonañ ci lolou ne lolou mom ñi am xel sax and nañ ci ndax meme bu xadi delu won ci yalla manam meme bu fekkon yalla yonentou allah daf ne sun borom dafa bind adama ci melokanu ci melokanam mom melokanu yalla lolou tekkiwul mu ne adama dafa yemo ak borom bi ndax sun borom wati'a kursiyyuhu samawati wal ard kursiy ba rek fami tek kursiy moy mawdi'al qadamayn ndax dafa sun borom dafa am kursiy am arsh ci li ahlus sunna wal jamaa wax ñu ne al kursiy moy place tankaya ndax dañu saxal ne borom tamit dafa am ay tank ndax ñew na ci hadith borom bi saxal ko bopam mune kursi bobu rek muy placeu tankam ya mi ngi melni ab lam boko don misal mom kursi bi ni mu reuyé nga bokko misal ak asman ak suuf manam bo dajale won asman ak suuf muy aduna dajale ko diko mengale ak kursi ba asman ak suuf ni mi touté ci kursi mi ngi melni ben jaaro bo dindi won sanni ko ci ab all bu yaatu nga dem sa désert ba sanni fa jaaro na jaaro bay touté ci le dess te désert bi yépp mune asmanu suuf non lañuy touté ci kursi bi yépp mune kursi bobu tamit nga xamné liñ wax moy place tankam ya ni mu touté ci arsh yi bo do mengalé kursi ak arsh ni ko arsh gëna reuyé moy désert bi ni mu gëna reuyé ben jaaro bi nga sanni ci biir désert bi kon suñu borom mom daf ne wati'a gënna yaatu kursiyuhu kursi ba as-samawati wal ard as-samani ak suuf kon xel manul wax muk ne sun borom wax bi mu wax ne mi ngi bind adam ci melokanam ñu bëgg ne dañuy yemalé adama ak borom bi subhanahu wa ta'ala ci jëm mu ne lool mom xel manu ko nangu naxte adama naka la tollu moy adama mom sun borom bimu koy bind mi ngi amone sittuna dira jurom ben fukki khasab khasab moy li tambale sa cionchu ba sa ba say ciati baram boko don wagn bam nek 60 jurom ben fuk guddayu adama biko sun borom di bin non la tollon kon xel manul nangum muk ne sun borom subhanahu wa ta'ala non lay tollu mune liñu nam ci hadith bobu nak ñaari maana la manam wax bi yonent bi ne inna allaha khalaqa adama ala surati yalla mi ngi bind adama ci melokanam manam melokan bo xamne ikhtaraha melokanam mom adama yalla mi ngi bind adama ci melokanam manam melokanam mom adama moy melokan bi ko yalla tanal ba pare def ko nak moy melokan bi gëna rafet ndax yalla mo bind nit def ko ci sura bi gëna rafet ci jëmum ja motax mune lolou motax tamit yellut ñuy bonal jëm nit wala kanamam wala diko door ndax te sun borom daf ko askanale ci bopam kon dañ ko wara teral mune ñaarelu mana bi nak bi ni deg ci hadith bi moy anna allah khalaqa adam ala surati allah azza wa jalla man nga deg ci hadith tamit ne yalla dafa bind adam ci melokanam mom borom bi wante lolou do ci deg muk ne dañu yemo ndax yalla tabi alayhi salam neena ci ben hadith bi melal nit ñi wala bok ci ben hadith nga xamne dafa am lum don melal fofu dafa la bëgg wax rek ne la nga comparer ñaar mi taxul ñaar yoyu yemo wax bi sun yonnati bi alayhi salam ne yalla dafa bind adam ci melokanam masalan mun nga deg ci maana bi ne melokanu yalla la lol tekki wul ne daño manam yemo ndax yonnati bi alayhi salam neena mbolo mi jëk dug aljana ñi ngi nekk ci melokanu wer wer bo xamne ci guddii laylatul badr la moy guddii fukki guddii ak ñent ko ne xamna ne wer yi bu tolo ci fukki guddii ak ñent wala fukki guddii ak ñett jëm fukki guddii ak ñent fofu da fay mat seuk mune mbolo mi jëk dug aljana non lañuy léré wala non lañuy toll ala suratil qamar ñi ngi nekk ci melokanu wer wi wer wu tolo ci fukki guddii ak ñent mune summal ladhina yalunhum ala adwa kawkabin fi sama ñi top ci mbolo mom di dug aljana nak ñu ngi léré ni bidiw bi gëna leer ci asaman mune pourtant wax bi yonent bi ne dañuy dug ci aljana mbolo mi dug aljana ñu ngi dug ala suratil qamar do ci déggé muk ne ñoko wër ñoy tollo melokan ndax té wër wi ni mu reuyé mos mo gëna reuy nit ñi nga xamné ñu ngi dug aljana té mu né wa aljana bu ñuy dug aljana ñi ngi tollu comme sen mam adam ni mu tollon juroom ben fukki xassab sen gudday non lay tollu sen wa yaatu way nek juroom ñaari xassab comme ni mu ñëwé ci yenen hadith yi mu né yenn ci borom xam xam yi bi ñëwé ci hadith bi yonenté bi né ala suratihi manam yonenté ali sallam mu né sun borom mi ngi bind adam ci melokanam ñom djublu wuñ ci ne melokan bi melokanu yalla la wante melokanu adama ay surati adam sun borom mi ngi bind adama ci melokanam manam mom adama melokan bi yalla tanal adama mune ay anna allah khalaqa adam awwala amrihi ala hadhihi sura mune yalla ci ñeul ben gi rek bi mi sak adama daf ko sak ci melokan bi mu mel nonu manam adama bokul ak ñun mom sun borom bi ko daf ko sak rek mu mat dafa ñew rek yalla sak ko ci loxom la ko bindé ndax té bamuy waxal iblis bam ko né sujoot bam né sujoot leen ñeel ki nga xamanteni moy jëm jëlé di adama suma ci soley roof bi rek sujootal leen ko ba malaaka yépp sujooté iblis bañ sun borom bang koy wax daf ko né lan mo tax sujootalo ma khalaqtu bi yadayya li nga xamné maka bind ci sama loxo sama ñaar loxo la ko bindé kon yalla mo bind adam ci ñaar loxom sa melokan ba adama maté mune al adama nak bokul ak domam yi setam yi ndax setam yi mom jiddugul rek mat ñom tokuma ne lañu jëk don lu mu deret sun borom sax def ci ay yahi jaxasok yap sun borom diko def khalqan akhar ay yenen bind sun mo diko leral suratul mu'minun processus bi nga xamne nit dana ci jaar ba am wer ya neex borom bi mu genné ko bu genné tamit non muy mel nekul ne non lay continuer da ngay gis muy mag ndank di commencer di ram jek jek di dox di jappalu wala muy dox bu deugat ba nek waxamaane lolep ni nga xamanteni non la nit ñi mel nak bokul ak adam motax yonent bi ne inna allah khalaqa adam ala suratihi manam sun borom bin adam ci melokan gogu mu mel nonu nek adulte mat seuk nek ci tuna zira juroom ben fukki xassab non la mel mom adama mune doomi adama yi nak ñom yatadarraju fil insha manam dañuy juddul dañuy soso ndank ni ñi soso ndank la ndax ñun ñi ñep niñ melon ñaar fukki at ci ginnaw ak ni ñu melni bokut waye nañuy melat ci ñaar fukki at buñ fi borom bi baye nañuy melat ci ñaar fukki at yi ñew tamit du bok mais adama nak non lu ko sun borom bindé awwala amrihi bin ko sosé rek non la mel mom nekkul ku judd mom judduwut mais dañ ko sos dañ ko défar yalla mom moko défar mu mel nonu kon lool moy wax bi gëna wër né sun borom dafa bind adama ci melokan bobu mu mel nonu dal di ñew rek mat mo né wante imam ahmad rahimahullah wax bi nak mom andu ci ndaxte neena li ta'wil lay doon dañoo ta'wil maana hadith bi mune ta'wilul jahmiya la jahmiya yi nga xamne ñom ñi lañ baaxo ñi ta'wil ay wax ñom ñokoy def ndaxte suñ ko ta'wilé da fay yaq maana hadith bi té da fay mbeukentek benen hadith ndaxte suñ ana benen hadith bo xamne da fa ñew ne inna allah khalaqa adama ala surati arrahman fofu mu gëna leral ne sun borom dafa bind adama ci suratu rahman te ko ne xamna rahman moy yalla kon hadith bobu ci la ahmad imam ahmad rahimahullah su ko ndi ko nek kon ta'wil bin def ne suratihi ni nga delu ci adama dede ci yalla la delu wante bu delo ci yalla yit comme ni ko ibnu usaymin waxe rahimahullah tekki wul ne sun borom dafa bind adama mu melni mom wante xeyna leneen lañ ci djublu wante du mana nek muk mu masala manam ak yemo ndax yalla neena laysa kamithli shay dara melul ni dara yemo wul ak mom ndaxte mu masala comme ningo waxe mo gëna for mushabaha ndax waxul laysa yushbihu shay yalla dara nuro wu ko men dana yalla dara yemo wul ak mom tek ci nak ne wa huwa sami'ul basir degum nga ko ne xamna degug yalla bokul ak degug nit basir day gis degug nit manam gisuk nit bokul ak gisuk yalla kon ci gattal dal hadith bi mom limi wax liñ ci déggé dal moy ñaari mbir comme ni ñëwé ci ñaari masala yi moy hadith bi dal dafa téré nit ki di laaj ngir kanamu yalla wara ngir jëmmu yalla ludul djublu way bi gëna kawé lolu diñ ko dégg gis ci hadith bi wante imam Usaymin nak mu wax fi lu am solo mu né yenn borom xam yi nénañ hadith bi da'if la hadith bi agul ci daraja sahih manam agul ci daraja wër wante man nañ japp ne bu wéré hadith bi su wéré li da fay bok ci téggin nit ki wara téggino digëntem ak boromam mu bok ci buntu bi haja tawhid muy tawhidullah bi asma'ihi wa sifatihi ndax comme niñ koy faradi fatale moy tawhid ñetti haj la tawhidullah bi af'alihi wetal yalla ci ay jëfëm tawhidullah bi af'ali ibad wetal yalla ci jëf jami moy yow sey jëf yalla kessé tax benen ñettal bi nak moy nga wétal yalla ci ay turum ak ay melokanam mo ne hadith bi nak ci buntu bob lay dugg manam nga am teggin ci digënté ak sun borom ci melokanam yi nga magal jëmmam gi ba boy laaj ngir jëmmu yalla nga laaj aljanna kesse kon boy laaj ngir jëmmu yalla kan ngay laaj moy yalla kesse ndax tay boy laaj ngir jëmmu yalla li ngay laaj moy aljanna kesse kon taw manam hadith bi dafa ñew pour compléter nit ki ni mu wara gëmé ni mo wara wétalé yalla ci ay turam ak ay melokanam té lolu nekul lu tuti ndaxté day dugg sax ci nit ñun nit ñi dundé kon nga déggé sé né ndékété kon nit ñi seen djublu way ci aduna warul nek seen xalaat yépp moy nan lañ def ba dugg aljan lolu rek mo wara nek seen objectif wanté bo sét lolu nit ñi dundé nak aduna mom melna ni kef nañu bari ci julun ñi ba nga xamné né seen objectif légui nek lul aduna dañ ci gis nit ko xamé sax da nan man il faut ma am liguey wala ma dé barta wala barta té salaf yi day ñom daawul ray seen bop ngir aduna daanañ joxe seen bakkan nak ngir lan ngir diiné loolu mom daanañ ko def wante nango joxe sa bakkan ngir aduna dedet ndax té kinaan damay am luma dundé wala ma dé koku mom mi ngi mengalé lo xamanteni ndax sa bakkan mo gëna for lele la ngay wut té yit dundu gi yow yalla moko yott kon li da fay dugg rek ci gëm tamit mbassa gañ nit ñi ni ñi dundé ni limi tekki moy manki gun manki ci xaj bobu muy tawhidullah bi asma'ihi wa sifatihi ndax xaj bobu nekul dang kay jangi nek gem na yalla amna ay tur amna ay melokan mais lolou dafa ra feñ ci sax dundu ci sa djublu way yep nek yalla nga gis sahaba yi ñom bu ndan laj yunus sallallahu alayhi wasallam dawun ko laj mu tektal ma yoon wo xamne suma ci jare am liggey tektal ma yoon wo xamne suma ci jare gawa am khalif dedet dullani ala sayin ila amil takhatul janna dullani ala amalin yudkhilul janna yow yent bi ka tektal ma yon wo xamne dal suma sobo rek duggal janna gis nga amna kuko laaj massa laaj muneko ah laaj nga lu reey reey de wante kuko yalla yombal nak mu yomb ci yow amna ko xamanteni ñom dal li ndon laaj yeb moy lo xam dana len jegal sen borom subhanahu wa ta'ala gis nga baba ko waji laaj ne ko yent yalla ban bakkar mo gëna reey muneko moy nga deb wutal yalla morom te yalla mo la bind koko la motax muy laaj borom manam yunus sallallahu alayhi wasallam mu xamal ko bakkar bi gëna reey moy daf ko bëgg moytandiku ndax te xamna ne bakkar yi ñoy yoonu sawar te bu ci muccé dana mucc ci sawara kon liñ ciy jàng daal mooy ñun nañ teet sellal suñu jubluwaay, suñu jubluwaay yi nekk suñ borom kese, suñ jubluwaay nekk li nga xam ne mooy aljana kese. Ndaxte gannaaw jëmu yàlla doo nit ki buy laaj ci jëmu yàlla lay laaj, te jëmu yàlla ba doo si laaj lool aljana, te aljana yàlla ko moom. Kon loolu mu ne leeral na xadis bi. Mu ne ñaare mi ngay jàng xadis tamit mooy saxal gin saxal ne yàlla am na kanam, mu ne loolu leeraloon na ko. Kon daal ci gàttal loolu mooy li nga xamante ni moom la borom téere bi andi woon, muy benn xadis. Wante xadis bi boo ko setantalee comme niñ ko waxee daal moom am na solo trop, gën naa dépassé li nga xam ne moom lañ ci dégg nii, wante dafay yor sun dund gi ci tàmbale bi ak ci mujj gi. Ndaxte yonent a sal lim jàngale si sunna si dund nit ki, nit ki bu xoolee ne moom yonent bi nee na bu juddoo nañ fexe ba li muy jëkk a dégg muy kàddu yàlla laa ilaha illallah, moo tax ñu ne bu juddoo rek nañ fexe noddu ci boppam ci nopp bi. Loolu am na luñ ciy jàngale, mooy nan dan lay fàttali ne la yow fii ngay ñëw muy dundugu bees gi kenn rek nga fi war a sujootal, kenn rek nga war a jox sa bopp si, kenn rek nga war a wéeru, kenn rek nga war a yaakaar, moo tax ñu la ñuy noddu sa nopp bi. Loolu yow mi nga xam ne yaa ngi xale liir bii doo ko juddu dana ko comprendre. Moo tax yonente bi ne nañ ko def muy laa ilaha illallah. Nga gis nit ki bu dundee maanaam bu juddoo loolu lay jëkk a dégg, te bu yàlla dogalee nag bu dund fi ay ati at moo xam at yu neex yàlla, bis boo xamante ni dem nañ ba naago si dundam, jàpp ne kii kat li ko defee bareetut, te dana ci lal bii te mi ngi noyyi noyyi yu mujj si dundam, lu yonente bi wax ne foofu mu ne laqinu mawtaakum laa ilaha illallah. Maanaam seen ñi nga xam ne ñu ngi waaj a génn àdduna fexe leen rek ba ñoom ñu mujj wax laa ilaha illallah, ngeen nekk si seen wet di wax laa ilaha illallah laa ilaha illallah. Bu ko defee moom xëy na dana leen toppandoo si loolu wax ko. Su ko waxee rek man kaana aaxiru qawlihi laa ilaha illallah daxalal janna, képp koo xam ne sa mujj wax si àdduna mooy laa ilaha illallah di nga dugg aljana. Nga gis kon nit ki su juddoo dañuy fexe mu dégg laa ilaha illallah, bëgg nañ buy génn àdduna li muy mujj a dégg ak li muy mujj wax muy laa ilaha illallah. Kon loolu lu lay wan mooy laa ilaha illallah muy tawxidullah, wéetal yàlla, sa lépp nga jox ko yàlla, moom moo la bàyyi si àdduna bi. Ndaxte diggante bi nit kiy juddoo ak ba muy génn àdduna yàggut. Loolu moo tax nit ki bu juddoo rek ñu nodd, nodd nañ sa julleegun, te faaw bu noddee nag pour julli la. Ndaxte bii ñu nodd wax nañ liir bi ne ko xayya ala salaa, kaay si julli gi. Ñu ngi koy noddal wante julleegun, te nodd gu nodd nag danañ ko jullil. Ñu ne kooku kon julli googu kañ lañ koy julli, mooy bu génnee àdduna. Ndax ku génn àdduna ñu julli la, te bu ñu julli duñ nodd, parce que ba nga juddoo noddoon nañ moo tax. Ndaxte ñun ñëpp xam nañ ne salaatul mayit julli néew kenn du ko noddal, bam juddoo lañ ko noddaloon. Nodd googu ñu ko noddaloon nag mooy julli gii ñu ko jullil bi mu génnee àdduna. Diggante nodd ak julli nag defe naa caaxaan sàggan xaju fi. Liy tax nit ki di sàggan wala muy caaxaan nag ki si gën a rëy koo xam ne moo koy def mooy cheytaane. Moo tax suñ borom ci alquran bari na ay aaya yum niy fàttali loolu. Di ñu wax ne ah inna cheytaana lakum aduwun fattaxiduuhu aduwa innama yadu xisbahu liyakunu min ashaabi sa'ir. Seytaane kat seenam noonu la, na ngeen ko jàppe noonu. Ndax seytaan dafay woo ak ikibam, seytaan dafa am xisb. Seytaane dafa woote am parti di woo ay nit ñu mu leen di jox carte de membre ñuy adhéré. Wante membre yooyu mu bëgg ñëpp daf leen bëgg a buub yóbbu leen sawara. Innama yadu xisbahu dafay woo ab partem pour boole leen si waa sawara. Ndax moom xam na ne sawara la jëm. Ndax moo samp ndëndëm ci kanamu borom bi ne kii nga xam ne moo tax nga dàq ma sa yërmaane muy aadama kat ay sëtam la axtani kanna zurriyatahu illa qalilan. Dinaa fexe daal ba jaxas ba galgal jàddal yoon ñi nga xam ne ñooy ay sëtam muy njabootam moom aadama illa qalilan lu dul ñu néew nag. Mu ne la aqudanna lahum siraataka almustaqim. Ñi ma soxla mooy ñi jaar ci yoonu siraata almustaqim, yoon wu jub wi. Ndax seytaane soxlawul ñi dem sa ña nga xamante ni ñu ngi sa làmb ga soxlawu leen ndax am na leen ba pare. Nit ñi nga xam ne jubluwun yoon wu baax gëmul sax rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, seytaane soxlawu leen. Wante ñi mu soxla mooy ñi nekk siraatal mustaqim di góorgóorlu, ki nga xam ne mi ngi góorgóorlu dem jàkka di jàng diineem di moytandiku, kooku la seytaane soxla. Moo tax mu ne la aqudanna lahum, dinaa faranku laaju toog pour jàddal leen siraatakal mustaqim sa yoon wujub bi. Mu ne dinaa leen dikke ndijoor, dinaa leen dikke càmmeñ, dinaa leen dikke kanam, dinaa leen dikke ginnaaw. Seytaane mu ne moom ñeenti côté yépp laa leen di dikke. wante juroom benn côté ñoo am muy ci kaw ak ci suuf te tuddu ko ndaxte foofu moom seytaane xam na nit ki saabu toroxloo boppam wàcc suuf rek day yéegaat ndaxte foofu mënu la fa mënu faa jaar moo tax suñ borom mu ne la wasjud waqtarib sujootal jege sa borom mooy wàcceel sa bopp suufeel sa bopp ngir yàlla bu ko defee da ngay yéeg diggante ci suuf si kaw seytaane mënu faa jaar loolu rek mooy yoon wi wante boo demee ndijoor seytaan da lay këf mooy ndijoor mooy côté bidaa yi ay jaamu yàlla yu rafetal mën na la faa jaar càmmeñ mooy soxwaati bànneex ci kanam mooy li nga xam ne yaa ngi koy séntu ci ay désir bëgg yenn saa yi nit ki dana bëgg dara ci kanamam ba tax du jaamu yàlla naa liggéey naa am visa naa def nangam naa def nii rek ci kanam rek seytaane mi ngi lay kar ci kanam bu dee si ginnaaw nag mooy koo xam ne moom ay maamam rek maamam yi jàlloon moom si ñu nekko rek lay nekk inna wajadna aabaana ala umma wa inna ala aathaarihi muqtadun man daal la ma fekkoon sama maam yi ci ginnaaw sa laa nekk foofu seytaane moo la jaar si ginnaaw kon mu ne ñeenti côté yooyu yëpp boo si bëggee mucc fa firruu ila allah daw leen jëm ci yàlla te yàlla nag booy daw si moom da ngay wàcc sa bopp si jootal yàlla kese boo ko defee nga yëg kon loolu mooy jubluwaay bi nga xamante ni moom lan doon ñaan suñ borom mu leeral ko suñ xel dimbali ñu si ba musal ñu si pexe seytaane nga xam ne bari na si alxuraan fu mu ñuy fàttali ay mbiram buñ ko doon wax waxtu wi dana jeex wante dañuy fàttali rek di xëy suñ bopp si ñu xam li ñu li tax ñu ñëw fi du ay caaxaan du ay football ay seetaan ay mat seetaan làmb mi ngi taabe li ñu léegi événement yépp ay caaxaan la nit ki nag moo war am programme am yow julin nga muslim nga da nga jébalu si yàlla aabit nga kuy jaamu yàlla nga jëlal sa programme def ko muy programme bi la rasulullah salallahu alayhi wa sallam santoon maanaam te tegaloon wante bul jël sa programme nag si ay nit ñoo xam ne xulafaaw seytaan lañ ay allié seytaane lañ muy ay caaxaan yoo xam ne moom daanaka léegi moo lëmbe réew mi léegi nag nit ki li muy góorgóorlu mooy diineem diine lan dara mënu la koo may nag lu dul nga jàng kon damay ñaax sama bopp ci lii ñuy def ni bañ koo xeeb ndaxte jot maanaam jafe na te lii ñuy def tuuti na wante mën naa jur lu rëy ndax dañuy gëstu suñ diine di ko jàng te loolu rek mooy yoon wi man salaka tarixan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tarix ilal janna képp ku suubu aw yoon te yoon woowu da ngay sàggu xam-xam yàlla yombal la yoonu aljana te loolu day dégg siwaat day dellu siwaat xarit bi rek ñun suñ jubluwaay rek mooy dugg aljana yonte ne nag yoonu aljana mooy sàggu xam-xam kon nañuy góorgóorlu di sàggu xam-xam sàggu xam-xam nag ñaar la soit nga dem ci école di jàngi nekk nga mag mënatoo dem ci école balaa ngay jëf loo xamul laajal fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamun laajal ñi am xam-xam soo xamut bu ko defee nag laaj yooyu ngay laaj mu bari nga dajalu ko sa bopp bu ko defee da ngay nekk borom xam-xam yàlla yàlla yombal si loolu musal ñu si tentative yu bari si àdduna wi boor ñu si nga xam ne yooyu awliya am la awliya aham yi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalaamu alaykum wa rahmatullah.